الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سفارة آيات نمبر 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. سورة أعراف نهم سفارة آيات نمبر 120 نا يوصل شل نا يوصل شپگیش پور. دا دینا مخ کی سبق کی اللہ پاک دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دو معجزو ذکر وک، دا حق دا اثبات دا پار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرعون پا دربار کی دو معجزے پیش. یو معجزہ دا ترہیب دا پار، دا یری دا پار، او دویم معجزہ دا ترغیب دا پار چی غید بیضاو. ساحران چی اکتل چی زمان طول سحر ناکام شو، اغوی دی حقیقت تا او رسیدل چی موسیٰ علیہ السلام کم عجیبه کار اکو دا سحر او جادو ندی، زکا چی دوی تا پخپل علم بانده مکمل یقینو چی زمون دا علم نا چی مون سرکم دا سحر او دا جادو علم دی، فمخ دا زمکا دا سحر او جادو طاقت او علم بل چا سره نیشت. نو چی زمون سحر او جادو ختمی دا دین دا معلومی چه دا سحر او جادو نده بلکه دا یو خدایی طاقت، او دی خبر دوی مجبور اکلل دیتا چه دوی الله تا پس سجده او غرزه ده. سمدستی ایمان روڑه پر عبد موسی و دا هارون باید اعلان کرد چه آمن نابه عبد العالمین. الله پاک دیزه که دوی دا سجده و دا ایمان ذکر کرد. دیلون بی دری آیات نوش وألقي السحرة ساجدين، وغرزولي شو ساحران سجدكونك. ألقي أغرزولي شو سشي أغرزول إذا تمند دو خبر أغرزول دو خبر مجبورة يا خدا چه ده موسى عليه الصلاة والسلام ده عجيبه كار ديتا يو خدائي طاقت معلوم ده مجبورة كرل ديتا چه دي پس سجده پريوه. او دویم مانا مفسرینو دا کرده چه سشی مجبوره کرد و القی السحرة ساجدین اغرزولی شو، یعنی دا الله توفیق بی اغرزول، الله ولا دا توفیق ورد، دا هدایت توفیق اغم الله انسان تور کرد، او دا هدایت نمانی که دل اغم دا الله پا قبض قدرت کی، نو الله دل توفیق ورد چه دوی بانده حق او پیجنده او بیا اغا حق مجبور کرلده خبره تا چه دوی پا سجده بانده پریوه. قالو دوی اوی آمننا بی رب العالمین، زمونگ ایمان ده پا اغا رب ده مخلوقات و بانده ده مخلوقات و رب سوکو فرعونو پا ده اغا وقت خواهد دعوه کرده چه اشتباه پیدا نیش، چه رب ده مخلوقات خو فرعون ده و پا ده بانده زمونگی مان ده، سمدستی و پسی وی رب موسی و هارون، چه رب ده موسی او ده هارون ده. تاغر اب زمون ایمان الله توفیق ورک ده هدایت قبلول پدا سی حالات کی چیو طرف تو دشمن کمزوری موسی علیہ الصلات والسلام ظاهری طور باندې افرادی قوت و سره نشته یو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دی او یو هارون علیہ السلام دی دا دوه کسه دی د دې مرګرتیا څوک کوي هیڅ څوک دې ته تیار نه چې د مرګرتیا وکړي اگر کده ډېرې معجزې وړاندې کړي ځکه حکومت نشته دولت نشته ډله ټپله نشته ملګرتیا څوک هم د داسې څوک چا نه کوي خو چې الله توفیق ورکړي په داسې حالاتو کې چې بل طرف ته لوی طاقت وي نو عام طور خلک دا طریقه اختیاروي چې د دوانو نه بچ پاتې شي د منځ لار اختیار کړي پکار ده چې دوی ایمان راوړی وي او پټې یې پرېښی وي چېره موسی علیه السلام په حقه دی یقیني زموږ مقابله وکړه زموږ مقابله څوک نشي کولی دا سړی په حقه دی دا د الله حقیقي پیغمبر دی خو اظهار یې نه کولی پټ ایمان راوړی او د فرعون نه ځان بچ کړی وي او د موسی علیه السلام نه ځان بچ کړی وي بېنه بېن یو لارې ایستې وي د مصلحت لار اختیار کړي لیکن څه کوي د مصلحت لار نه اختیار کړي بلکې اعلان کوي آمنا برب العالمین رب موسی و هارون بس زمونږ ایمان د ټولو خلکو په مخ کې سجده اولګوله الله ته چې یا الله ستا طاقت ته مونږ سر نه ګوم علامه اقبال یو شعر کې وایي آئین جوا مردا حق گوی و بے باکی آئین جوا مردہ حق گوی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بائی نا اللہ مخلص بندگان اگر مصلحتون نظر کی گنا اگوی درے ملار نے اختیار ہے بس حق اظہارو شو حق معلوم شو بس پا حق باندے دی ازان وجل حق تسر نگو کے دل حق منل دا حق ادبا کول اگر کز ما دا سر خسر پا کی ولی دی او تاریخ لکلی دی چکه جادوگران دا خود قوم سرداران قوم پا اغوی با اعتماد کو چکه اغوی ایمان راوڑو دا فرعون دا قوم نشپگو لکو کسانو پا حضرت موسی علیه السلام بانی ایمان راوڑو اعلانه او پا اغا وقت فرعون چه او قتل چه او طرف تساهران جادوگران چه دا خود ملک اغریر کی حدی حیثیت لرو دا خود زمون یو طاقت و زمون مٹه وی یو طرف تا اغوی زمان مخالف او بل طرف تا قوم زمان لار شپگ لکا کسانو پا یو وحبان اعلان دا ایمانو فرعون پریشان خو خپل پریشانی خلکو تختارا نکر دا یو چالاک سیاست دان پشان اندازی اختیار کر اول الزام چی دینو آغی اولگو پا جادوگران و ساحرانو باندی او قوم ته مخاطب شو قوم ته وی ویدا موسی علیه السلام د دوی مشر دی او دا د کشران دی دا دوی یو سازش جوړ کړو د دې خبرې د پاره چې دوی زمونږ نه د ملک قبضه کړي نه اقتدار قبضه کولو د پاره دوی دا یو چال جوړ کړو یو سازش یې جوړ کړو او دوی خپل سازش کې کامیاب او بیا په خلکو د روب غرزولو د پاره ساحرانو ته وایي فسوف تعلمون زرد زبا تاو سر او گورم اوش پا تاو سر گورم غرز ایداو چه نور عوام را تا بغاوتو نکی یو طرف تا پا دوی بانده دا بغاوت الزامو لگو او دا سزا ذکر این وطاو که زرد زبا تاو سر او گورم دا فرعون سزاگانی خو مشهوری پلاس بانده خپو بانده میخونه تاکوال خپی اولاز دا مخالف طرف نکت کول اعلان کوي فرعون چې زه به ستاسو خپې لاس کټ کړم رازوړن بم کم پانسی بم کم عبرت نشانه بم وګرځم قال فرعون اوه فرعون آمنتم به تاسو ایمان راوړ په ده باندې قبل ان اذن لکم مخکې د اجازت د تاسو ما یې دله اجازت نه دی کړی او تاسو چې دی نو بیا ایمان راوړ زکا دخو بدا خبر اکول انا ربکم الاعلا زستا سو رب ملوی لوی رب خوزیم زما دا اجازت نه بغیر تاسو سنگا چه دینو ایمان رو فرعون بخلکو تا قرآن کې داغه ذکر راغلی دی چې څه کوم خو زه کوم قوم ته بیا وی قرآن مجید کې سورې زخرف کې راغلی دی 51-52 نمبر آیات سورې زخرف 15مه سپاره قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون خپل لویوالی بیا ورته بیانه دا مصر وطن دا نیرونه دا ما جاری کړي دا باغونه دا بنگلې اما انا خیر من هذا الذي هو مهین و زه غوره یم که موسی غوره دی هغه سره څه دي دا خو د روټۍ درک هم نه لګي د دغې خبرو د وجې نه چې ده په خپل قوم باندې ورو بچولو فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین فاسقان دا نیرونه دا هر څه دا ما جوړ کړي دا خط خو زما لاس کې انا ربکم الاعلی نو اوس ماله ته اجازت نه دی کړې سره د دومره لویوالي زه بادشاه یم زه ستاسو رب یم تاسو خو زما غلامان یې غلام د آقا د حکم تابع وي ما حکم نه دی کړی او تاسو بیا ایمان په موسی علیه السلام باندې راوړ نو دې دا مطلب دی چې ان هذا لمکر بېشکه دا یو فریب دی دا یو سازش دی مکرتموه چې تاسو جوړ کړی دی لره فی المدینه په ښار په دې مصر کې ستاسو دا یو مشترکه سازش د کوم مقصد دپاره لتخرجوا منها اهلها چې تاسو وباسئ د دین اهل داغې تاسو په اقتدار باندې قبضه کول غواړئ فسوف تعلمون زر د چې تاسو پوه شئ خبر بشئ د انجام د دینه چې د دې څه انجام تاسو باغیان یې او د باغیانو سزا هغه څه ده نو د هغې اعلان ورته کوي لأقطعن ایدیکم خامخا کټ پکم زه لاسونه ستاسو وارجلکم اخپې ستاسو من خلاف د مخالف طرف خلاص گس اخپا گس لاس خیخ پا په دې طریقې به زه تاسو بې ډوله کړم لاسونه اخپې به دنه کټ کړم او بیا ثم لأصلبنکم بیا به پانسی کم تاسو لرا رازوان با کم تاسو لرا اجمعین تولو لرا چه خلق دن عبرت و اخلی چه بیا سوک دا سکار نگا دا فرعون دا دی چالاکی نروست قوم بانده خوی دباو واچو قوم خوی او یارو خدا غا خالص مسلمانه چاوی خدایی طاقت نه متاثر شي او د الله طاقت دې دلې او خو دې خبرو نه متاثر نه جواب ورکړي فرعون دغه نو مسلم دغه ساحران چې اوس مسلمانان فرعون ته څه وایي بل ځای کې قرآن مجید کې راځي فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا چه صد خواخه اینو اوکلاس ده آزاد سبا که خب دی دنیا کستا وس رسی کنه طاقت ده رسی دا یو ساده دا بواخلی دا یو جان ده دا بواخلی نور تو سکولش انما تقضی هذه الحیاتی تا چه سکولش انو پا دی دنیا کی کولش دی دنیا کی غط اختیار تاثر داری چه مون با ملک خدا مرگ مونگا من نیاریگو زکا نیاریگو چی پا کم ذات بانی مونگا ایمان روله دی اغا ذات تا با مونگا لال شد نزا مونگ دا پارا دینا دا خوشحاله خبره بلا کم آیا کی دی چی مونگ پل محبوب و پل اللہ تا پل رب تا ارس قالو اوی دینا و مسلم دی ساحران انا الى ربنا منقلبون بیشک مونږ خپل رب ته واپس شو وما تنقم منا او ته انتقام نه اخلي زمونږ نه ته بدله نه اخلي زمونږ نه الا مگر ان آمنا چې مونږ ایمان راوړی دي به آیات ربنا په نشاناتو درم دا خو الله د طرف نه نشانات دي چې زمونږ سحر او جادو مقابله هیڅوک نشي کولی دا یو حق کولی شي دا د الله نشانات دا د الله قوت کولی شي بل څوک زمون طاقت مونږ چې هغه ولیدل مونږ په دې حقیقت باندې ورسېدو چې دا سحر او جادو نه دی بلکې دا حقیقت دی لما جاءتنا هر کل چراغ مونگ پدی که فرعون تا میو دعوت ورکو قوم تا میو دعوت ورکو چه داد الله نشانی وی دا امسان مار جوڑه دل یا یدی بیزا موجزا دا سحر و جادو نده بلکه دا الله دا طرف نیو نشانه دا او چه نشانه مونگا اولی دا او حقیقت مونگا اولی اوس که مونگا ایمان نرولو مونگ بخپل اخیرت خرابو نمونگ خپل اخیرت نشو خرابو او بیا الله طرف تا متوجه کی فرعون لی جواب ورک ناغی نروس خپل رب تا متوجه شو ذکر دا فرعون طاقت و قوت اغوی تا معلوم چه فرعون ظالم دی مون سر با ظلم کی ناغ ظلمون خلکو تا کی مشهور نو پا دیر خشو و خضو سر دا الله پا دربار کی عرص کی یا رب العالمین دا امتحان پا دی مشکل ترین لمحاتو کی یا اللہ ستا دا امداد من تا ضرورت دی یا اللہ من بانده صبر را لگاک استقامتم نصیب کی اللہ تا سوال کی ربنا اے رب زمونگا افرغ علینا راتوی کی پا من بانده صبرن صبر یا اللہ من لصبر راک ذکر انسان کمزور ہے تکلیف پیراش کی دیش بے صبری تیوش نو دا اللہ نا امداد وقت عزت من دا مونگا پا دنیا کی دا اسباب باندے نظر ساتی طاقت باندے نظر ساتی خو کدیر طاقتون یا سوک را جمع کی اگا طاقتون اگا دا دنیا اسباب اگه انسان خلاصولی نشی کامیابی تا نشی رسول دا کامیابی راز اگه دادی چه دا مصیبت پا وقت کی دا مشقت پا وقت کی دا تکلیف پا وقت کی اللہ طرف تا انسان متوجیش دا سو اگو ری دا سمر فوجونا دا مسلمانانو اگوی چه فتح و کامیابی حاصل کرده نو اغوی دا اللہ فزاد کلک ایمان او آخرت یرا دا اغوی پزلکی وان نو اغا قومون کامیاب شوی اغا فوجون کامیاب شوی چی پا هر حالت کی من بیو که من سر دنیاوی اسباب وی او کنوی پا دوانو حالتو کی منگا اللہ طرف تا متوجی شو پا خپلو مطو بانده بروسو نو پا خپل طاقت بانده بروسو نکو بلکه دا اللہ پا ذات بانده توکلو عبدالرحمن باباوی چه اللہ در سر مل نوی رحمان که لخکر در سر وی یک تنهای چه دا اللہ انداد دا اللہ نصرت انسان سر نوی اغنه کامل ندوی اللہ تا سوال که چه یا اللہ افرغ علینا صبرا راتوی کی پا مومان صبر یا اللہ استقامتم نصیب کی و توفنا مسلمین او خدای وفات کی مونگا مسلمانان اسی نچه پا دی آخر وقت کی اوس بے صبری وکو او دا دنیا نا بیمان لارن نو یا اللہ آخر وقت کی خدای زمون خبی مضبوطی کی زمون زلون مضبوطی دا صبر توفیق را لارن اللہ تے سوال دوبارہ دا سبق ہو رہے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَغُرْزِدَ دَا سَاحِرَانَ سَجْدَكَ وُنْكِ قَالُوا اُوِدْوِ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ مُنگا ایمان روڑے دے پا رب دا مخلوقاتو باندے رب دا مخلوقاتو سوکتے رب موسیٰ و حارون چه رب دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام دے قال فرعون و تفرعون آمنتم تاسو ایمان روڑو بهی پد باندے قبل ان آزن لکم مخد اجازت زما تاسو تا ما اجازت ندکڑے و تاسو ایمان روڑے دا دین خدا معلومی گی چه انہا زال مکرندائی و فریبو چل دے مکرتموه فی المدینه چه تاسو جوړ کړی دی په دې خار کې زمون خلاف تاسو یو سازش جوړ کړی دی د دې مقصد دپاره لتخرجو منها اهلها چې اوباسئ تاسو د دې نه اهل د هغې په اقتدار باندې قبضه کوونکې فسوف تعلمون زر دې چې تاسو به پوه شئ زه به تاسو سره وګورم لو قطعن ايديكم خامخا کټ پکم لاسونا ستاسو وارجلکم او خپې ستاسو من خلاف د مختلف طرفنا ثم لو صلبنکم بیا به پانسی کم تاسو لرا رازوړن بکم تاسو لرا اجمعین ټولرا دا عبرت نشانه به مګرځو قالوا اوی وتدی ساحرانو دینو مسلمو انا الی ربنا منقلبون بشک من بخپل رب ته واپس شو ملبشو نجملشو خپل رب ته بلاشو د دینه غټه د خوشاله خبره زمونږ لپاره کومه کیدی شي وما تنقم منا او تبدلنا اخل زمنا الا ان امننا مگر د دې خبره چې مونږ ایمان راوړې دې به آیات ربنا په آیات د خپل رب په نشانات د خپل رب لما جاتنا هر کله چې راغی مونږ ته واضحه شو چې دا د الله نشانات دي دا سحر او جادو نه دی دا د دنیا اسباب نه دي دا د الله دا خدای طاقت دی ربنا اے رب زمونگا فرغ علینا راتوی کی پا مونگ باندی صبرن صبر و توفنا مسلمین او خدای وفات کی مونگا مسلمانان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استلد عمل كل توفيق براك سكامي بشي بكران شوي خضايا ترى تماخ یا الله دا ترجمه زمونږ خالص د خپل رضا د پاره وګرځي یا الله زمونږ هر عمل هغه د خپل رضا د پاره وګرځي ریاکارین خدای مون ټول حفاظت فرمای نام نمود نم حفاظت فرمای یا الله کم استقامت کم صبر خدای ته تا دغه نو مسلم متور کړو یا الله دغه استقامت خدای زمونږ هم نصیب کړي یا الله زمون دنیا هم خکی زمون آخرت هم خکی یا الله زمون دنیا د پریشانی هم ختم وګرځي د آخرت پریشانی هم زمون ختم وګرځي مردگان د اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي شفا ولا ورکي زمون د اوریدونکو څومره شری حاجات دي یا الله ټول شری حاجات د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي د چا اولاد نه خدای نه کمل اولاد ولا ورکي د چا ودونه نه خدای نه کمل صالح حبیبیانه ولا ورکي سو قیدونو کی دی خدای دا قیدونو نه اخلاص قرض داری دا قرضو نه اخلاص دا دنیا او دا آخرت ټول حاجتونو خدای ته زمون پورا وګرځ سونه مسلمانان دی اتحاد او اتفاق نصیب کی زمون مشران نیک عمل صالح کی زمون کشران خدای دا مشران او تابعدار وګرځ یا الله پاکستان کی اسلامی قانون نافذ یا الله دا انگریز دا پلیت قانون نه خدای مونږ اخلاص د ځان کدن سختې مسانې کې د حشر سختې مسانې کې عمل نامه له پخیل اسرا کې دس لاس د عمل نامې نه خدای زموږ حفاظت وکړي وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.